أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادراني عزيز مهربان وشنواندگاني محترم، الحمد لله ما وشما درس گذشته در از کتاب الملخص و شرح کتاب توحید شروع کردیم و شارحش را، شرح دهندهش را، سخنش را بیان کردیم و همچنین کوتاهک درباره مؤلفش هم سخن کردیم که مؤلفش، نویسنده کتاب توحید کی است. امروز در خود متن داخل می شویم، در کتاب توحید انشاءالله داخل می شویم. و درس گذشته هم یادرس شما کرده بودیم و باز هم در این درس هم یادرستون میکنیم که این کتاب، کتاب توحید، الملخص فی شرح کتاب توحید، البته در بابی توحید الوهیت هست، توحید عبادتش میگن، در بابی توحید عبادت میباشد، یعنی که عبادت باید چی طور کرده شود، شرک چی است، بدعت چی است، خرافات چی است، در همین باب ها صحبت میکنه. یعنی که ای در اینجا در باب توحید ربوبیت سخن نمی رود در این کتاب، یا در باب توحید اسماء و صفات در این باب سخن نمی رود، در این باب تنها در باب توحید الوهیت یا توحید عبادتش میگن، هر یک قسم توحید هست، در همین باب صحبت میکند. خب شیخ رحمه الله تعالی میگوید کتاب توحیدی، یعنی سخنی محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله تعالی است که میگوید کتاب توحید و قول الله تعالى و سخن الله تبارك و تعالى میباشد که الله میگوید بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. الله میگوید خلق نکردم انسان و جن را جز برای عبادت، یعنی که الله تبارک و تعالی انسان و جن را تنها برای عبادت خلق کرده است. و کلمه لیعبدون چطوره که ابن عباس رضی الله عنه یوحدون گفته ترجمه اش کردن یا شرحش دادن، گفتن که لیعبدون معنایش یوحدون هست، یعنی که یگانه بدانن الله تبارک و تعالی را در عبادتشون، تنها الله را عبادت بکنن. و در اینجا کلمه جن آمدگی هست و ما خلقت الجن والانس، الله میگه خلق نکردم جن و انس را. جن یکی از مخلوق ها میباشد، یکی از مخلوق هایی که دیدهش نمیشود، جن یک مخلوقی هست که اصلا دیدهش نمی شود، انسان نمی بیند مگر در حالتهای معین، کسی که اگر جن زده شود. و باز خود کلمه، خود دو حرف، حرف جیم و حرف نون که تشکیل می شود جن، این کلمه کلمه هست که لغت شناسای عرب می گویند که یدل علی خفی، دلالت بر پنهانی می کند. همین جن در هر جایی که باشد میگه، یعنی که جیم و نون، کلمه جیم و نون قطعی شروع میشدگی در هر جایی که باشد دلالت و خفی میکند و پنهانی میکند. چند مثال در این باب میشود یادرس شما بکنیم. مثلا یکی از جین، خود جین یک چیز است که پنهان هست، ما نمیبینیمش، یک مخلوقی هست، ایمان داریم که وجود دارد لیکن نمیبینیمش. باز میشود که جنه اگر که باشد، جنه اصلا سیپره میگن در زبان عربی، همین هم همچنین به معنای پنهان شدن است، یعنی که انسان جنگاور، انسان می جنگیدگی پشت سپر پنهان می شود، خودش را پنهان می کند، سپر از پیشش می گذارد. از همین حساب خود سپر را عرب ها جن نش می گویند. و همچنین جنت که هست، جنت هم از جن و نون قطع شروع شدگی هست و این هم معنای پنهان شدن را دارد. یعنی چی؟ جنت درخت زیاده دارد، درخت های زیاده دارد که پنهان شده گست زیر درخت ها، از همین حساب نامش چشید جنت شد. پس جین یک مخلوق هست و جنه سپر را میگوین و جنت آن مکانی پرناز و نعمت است که برای موحدین آماده شدگی هست. پس هر سه اینها با جیم و نون شروع شدن و هر سه اینها دلالت به پنهانی میکند که از معناهایش ما و شما فهمیدیم. و انس، انس خیلی معلوم است که ما و شما انس هستیم، از فرزندان آدم علیه الصلاه و السلام میباشیم. پس شیخ فوزان حفظه الله تعالی این آیت را شروع میکند به شرح و به بیان کردن. میگوید که موضوع هذا الكتاب، موضوع همین کتاب چی هست؟ همین کتابی که حالا در دست داریم، کتاب توحید، موضوع همین چی هست؟ میگوید که بیان توحید الذی اوجبه الله علی عباده، بیان توحیدی هست که الله تبارک و تعالی این توحید را واجب گردانیده است بر بندگانش. یعنی که توحید را دانستنش واجب است برای هر یک بنده، هر یک مسلمان بالخصوص. حتی کافر هم اگر تو توحید را نشناسد مسلمان نمی شود. اول توحید شناس می شود پس مسلمان می شود. یعنی که الله را یگانه می داند در عبادت و در یک تو پرستیش پس مسلمان می شود. از این حساب است که بیان توحیدی که میگه الله واجب گردنده است برای هر یک بنده. و خلقهم لاجلی، الله تبارک و تعالی انسان را به خاطر همین توحید خلق کرده است. مقصد از خلق کردن انسان چی می باشد؟ همین توحید می باشد. و بیان ما ینافیه من الشرک الاکبر، و همچنین بیان میکند آن چیزی را که ضد و مخالف هست از شرک، شرک اکبر. یعنی که توحید از ضدش، مخالفش، دشمنش چی می باشد؟ شرک می باشد، شرک اکبر. توحید و در مقابلش شرک اکبر می ایستد. در ان همین کتاب ان همین چیز توحید بیان می شود و شرک اکبر بیان می شود. شرک اکبر شرکی است که توحید را خالص از بین می برد، انسان را بی توحید می کند. انسان بی توحید شد کافر می شود، از دین خارج می شود، مرتد می شود اگر مسلمان باشد پیشتر. اما اگر که مسلمان که نباشد پس کافر است، انسان که توحید ندارد. او ينافي كماله الواجب او المستحب من الشرك الاصغر والبدعي، یا همچنین نفی میکند او ما او ينافي كماله الواجب، یا بیان میکند اون چیزی را که مخالف است کمال واجب توحید را، او المستحب یا اون چیزی را که نفی میکند یا مخالفت میکند یا بر ضد کمال مستحب توحید هست. یعنی که توحید درجه دارد، درجه کمال واجب دارد، درجه کمال مستحب دارد که ان همین درجه ها را از بین میبرد. یعنی خالص توحید از بین نمیبرد، لیکن سر توحید را بگیم کم میکند. اون چی هست؟ من الشرک الاصغری والبدعی، شرک اصغر و بدعت میباشد. شرک اصغر و بدعت این دو چیز چیزی هست که توحید انسان را ناقص میکند، کمال واجب توحید را از بین میبرد یا کمال مستحب توحید را از بین میبرد، که توحید انسان کامل و پردن است، توحیدش ناقص است. هر انسانی که بدعت دارد توحیدش ناقص است، هر انسانی که شرک اصغر میکند توحیدش ناقص است، لیکن از اسلام خارج نمیشود، یعنی که مرتد نشده است یا کافر نشده است، لیکن توحیدش چی است؟ نقصان دارد و توحیدش ناقص می باشد. پس موضوع کتاب همین چیزها بوده است. موضوع کتاب درباره توحید گفت می زده است و درباره این صحبت میکند که الله تبارک و تعالی ما و شما را برای توحید خلق کرده است، و درباره اون چیزی که توحید را خالص از بین می برد شرک اکبر، درباره این صحبت میکرده است، و همچنین بعضی بدعت ها و خرافات ها و شرک اصغری که کمال توحید از بین می برد درباره این صحبت میکرده است. یعنی که در همین موضوع صحبت میکرد است. پس این هست موضوع کتاب. پس شروع میکنه با بیان کردن هر یک کلمه ای که در بالا گذاشته، میگه به معنی کتابو مصدر و کتبه به معنی جمعه. معنی کتاب در اینجا گفت که کتاب و توحیدی. کتاب میگه معنیش همین است که مصدر کتبه هست. کتاب بگیم اصلی کلمش از مصدر اصلی کلمه کتبه هست. یعنی کتبه نوشتن. به معنی جمعه هست، یعنی به معنی جمع کردن هست. ولی کتابت بالقلم جمع الحروف والکلمات، وقتی که میگه که کتابت بالقلم یعنی نوشتن با قلم، معنیش همین است که جمع کرد چند حرف را و چند حرف کلمه شد و چند کلمه را جمع کرد کلمه جمله شد. یعنی که انسانی که میخواهد که بنویسد روشکر قلم در دستش میگیرد و شروع میکند به چند حرف جمع کردن. انا همیده در زبان عربی چی میگن؟ کتبه به معنای جمعه، جمع کردن. پس کتاب به معنای هر اون چیزی که چندین حرفا و کلمه ها و عباره ها و بگه موضوع ها در داخلش جمع شدگی هست. و توحید، کتاب و توحیدی گفت. توحید چی هست؟ توحيد مصدر وحده است، يعني اصل كلمه اصل كلمه وحده است، يعني كي يگانه دانستن. پس اگه انسان بگه که معنای توحید چی هست، جواب همین است که وحده ای جعله واحدا، یعنی که یگانه دانست، یعنی قرار داد همون الله را یگانه. و المراد به هنا و مقصد از توحید در این جایی که میگه کتاب توحیدی افراد الله بالعبادتی، یگانه دانستنی و یکتا دانستنی الله تبارک و تعالی با عبادت، یعنی در عبادت انسان الله تبارک و تعالی باید یگانه و یکتا بداند. پس از این حساب گذاشت که کتاب توحیدی، یعنی که کتاب چند حرفا و کلمه و جمله و موضوع جمع شده که هست درباره چی؟ درباره توحید است. توحید یعنی که الله تبارک و تعالی را یگانه دانستن در عبادت، با عبادت. پس شروع میکند در بیان کردن کلمه های آیتی در آیت که گرفتیم که ما خلقت الجن، پس میگوید خلقتو چی معنی دارد؟ خلقتو الخلق هو ابداع شیئی من غیر اصل ولا احتضاء. خلق یعنی که ایجاد کردن، ایجاد یعنی که پیدا کردن چیزی، پیدا کردن یک چیزی من غیر اصل، که اون چیز به اصل باشد، یعنی که هیچ اصلی ندارد اون چیز، یک چیزی نو رو اختراع میکنی، پیدا میکنی. ولا احتضاء، همچنین مانندم ندارد، بی مانند هست. پس ان همین چیز را خلق کردن میگوید. وقتی که الله تبارک و تعالی انسان را خلق کرد یا جن را که خلق کرد، پیش از این انسان را خلق کردن یگان مخلوق به مانند این نبود، یعنی که اصل نداشت یا مانند نداشت. از همین حساب خلق میگن، خلق یعنی که خلق کرد الله جن را که به یگان کس تقلید نکرد. و مثل که امروز ما شما میبینیم تلفن و مثلا بسیار چیزایی که هست که یک انسان ایجادش میکنه، پیدایش میکنه، لیکن از یک دیگر به یک دیگر مشابهت دارن، مانند دارن، یک جوش نه یک جوش مانندی میکنه، نه که از یک دیگر استفاده میبرن. اما الله تبارک و تعالی در خلق کردن انسان و جن از یگان مانند و مثل و اصل استفاده نبرده است، بلکه خودش از یک چیزی نبوده رو به وجود آورده است، پیدا کردن یک چیزی که اصل و مانند ندارد. انا می تو چیز رو الله تبارک و تعالی به وجود آورده است. و الله گفت که ما خلقت الجن والانس، خلق نکردم جن و انس رو الا لعبدون، گفت استثناء کرد که تنها جز برای چی؟ عبادت، یعنی برای عبادت. گفتیم که ابن عباس میگه لعبدون یعنی که لیوحدون، یعنی که یگانه بدونن الله را. اما شیخ فوزان حفظ الله تعالی میگه که لعبدون معناش چی هست؟ تا اینکه عبادت بکنن الله را. میگه العبادت فی اللغتی التذلل والخضوع، عبادت در لغت، اگر عبادت خودش کلمه عربی هست، اما میگه همین کلمه عربی را ما در لغت عرب بگردیم که لغت عرب با چی معنا شناخته میشود، یعنی عربا با چی معنا استفادهش میبرن، میگه که معناش همین است که التذلل والخضوع، یعنی که خار شدن و خاکسار شدن. تذلل یعنی خار شدن، انسان خودش رو خار میدوند در وقت عبادتش. و الخضوع یعنی که خاکسار میدوند، بسیار دل شکسته و بگیم بسیار با تضرع نمازش رو می، بسیار با خاکسارانه نمازش رو میخواند، یعنی عبادتش رو انجام میدهد هر عبادتی که باشد. پس انا همین رو در عبادت در زبان عربی به معنای خار شدن و خاکسار شدن میباشد. و شرعن، اما در شریعت چی هست؟ هر یک عبادتی که، هر یک چیزی که هست شرعی دارد و لغوی دارد. مثلا نماز در لغت به معنای دعا هست، اما در شرع باشد به معنای اون چیزی که ما شما میخونیم پنج وقت نماز. یا روزه، در نماز به معنای سکوت کردن است، یعنی منع کردن و بازداشتن است، نه که در شرع به معنای چی هست؟ از صبح صادق تا غروب آفتاب روزه داشتن. یا طهارت در لغت به معنای پاکی است، لیکن در شرع به معنای شستن دستا تا آرنج و رویها و خلاصه موضوعی که در طهارت میشویم. انا همین یعنی که موضوع لغوی و موضوع شرعی فرق میکند در لغت و در شرع. در لغت را عبادت را فهمیدین که خار شدن و خاکسار شدن بوده است، اما در شرع عبادت چی هست؟ عبادت در شرع میگه اسم جامع لما يحبه الله و يرضاه من الاقوال والاعمال الظاهره والباطنه. هر کسی که میخواد یعنی که علمش، دانشش، فهمیشش با سند باشد یا که مستدل باشد، با دلیل باشد، پس میتواند که این موضوع را حفظ بکند. یک انسان بگه که عبادت چی هست؟ یعنی که وقتی که میگیم که عبادت تنها باید الله را کرده شود، بعضی گمراهان و جاهلان میگن نه عبادت بگیم جایز است، که بعضی چیزهایی که عبادت است میگه که نه این عبادت نیست. برای رد کردن اونها یا ردیه دادن اونها یا برای فهماندن اونها باید ما این موضوع را بدانیم که عبادت در شرع چی است. عبادت در شرع اسم جامع، یک نامی در برگیرنده ای میباشد، یعنی که نامی هست که در بر میگیرد. چرا؟ لما یحبه الله و یرضاه، هر آنچه را که الله دوست میدارد و از هر آنچه که الله راضی هست آن هم را عبادت میگویند. هر چیزی را که الله دوست می‌دارد، هر چیزی را که الله از آن راضی هست، این چی بوده است؟ عبادت. من الاقوال، این عبادت یعنی که آن چیزی را که الله دوست می‌دارد، از آن چیزی که الله راضی هست، می‌شود که قولی باشد، سخن باشد، با قول باشد. و الاعمال می‌شود با عمل باشد، و جوارح باشد که انسان با عملش نشان بدهد. از ظاهرتی و الباطنتی، می‌تواند ظاهری باشد، آشکارا باشد که مردم ببینندش، میتونه که باطنی باشه که در قلبش باشه. انا همین را چی میگفتن؟ عبادت در شرع. پس خلاصه عبادت در شرع همین است که اسم میباشد، در بر میگیرد هر آن چیزی را که الله تبارک و تعالی آن چیز را دوست میدارد و از آن چیز راضی هست، که آن قول میباشد و عمل ظاهری و باطنی میباشد. پس این معنای عبادت در شرع. پس خلاص کرد شیخ بیان کردن مفردات کلمه های آیت را. پس میگه که والمعنى الاجمالی للآیه، معنای اجمالی آیت، یا میشه بگیم که و خلاصه این آیت چی هست، یا مضمون آیت چی هست. مضمون آیت همین است که ان الله تعالی اخبر انه ما خلق الانس والجن الا لعبادته، میگه که هر آینه الله تبارک و تعالی خبر داده است که اون خداوند یک و یگانه انسان و جن را خلق نکرد جز برای عبادتش، یعنی که انسان و جن را تنها برای عبادت خلق کرده است. چطوری که در بالا ما شما آیت را خوندیم که بعد آیت گفت که وما خلقت الجن والانس الا لعبدون، مقصد از خلق شدن انسان و جن عبادت می باشد. و در دامی برای شیخ فوزان حفظه الله میگه فهی بیان لحکمتی فی خلقهم، پس انا همین روشنی هست برای فایده گرفتن در خلق کردن انسان. وقتی که یک انسان میپرسد که الله تبارک و تعالی انسان رو برای چی خلق کرد، حکمت خلق کردن چی است، فایده خلق کردن چی است، سبب خلق کردن چی است، پس میگیم که سبب و فایده و حکمت همین است که الله را عبادت بکنند. فلم یرد منهم ما تريده الساده من عبیدها من الاعانه لهم بالرزق والاطعام، پس الله تبارک و تعالی نمیخواهد و نخواسته است از خلقش ما تريده الساده، آن چیزی که رهبرها میخواهند، رئیسها میخواهند، آن چیزی که وان کسانی که خودشون رو پیشوا میدن اونها میخواهند، و مثل اینها الله نمیخواهد. من عبیدی ها که راهبرها و رئیسها از غلامهایشون یا از زیر دستانشون چی میخواهد؟ من الاعانت لهم بالرزق والاطعام، یاردم و کمک برای رئیساشون که درباره رزق، درباره طعام دادن اونها را یاردم بکند. یعنی که حاضر اگه انسان رئیس میشود، رهبر میشود، مقصدش چی هست؟ فایده گرفتن اولا برای نفس خودش است. اگر برای نفسش فایده نباشد، اگر هیچگاه رهبر نمی شود، هیچگاه رئیسی را به عهده نمی گیرد، یکم فایده را برای نفس خودش می گیرد. فایده برای نفس خودش کی باشد؟ یعنی که دیگرها را استفاده می برد، از دیگرها کمک می گیرد و دیگرها برای این طعام آماده می کنند، دیگرها برای این لباس آماده میکنن، دیگرها برای این جای خواب آماده میکنن، دیگرها برای این راهکیرا بگم سفر برای یک جای دیگر سفر کردن آماده میکنن. یعنی که دیگرها عبیدها، غلامها، زیردستانشون در خدمت راهبر میشود. اما الله تبارک و تعالی این طور نیست، یعنی که از مخلوقهایش، از انسان که انسان را خلق کرد برای فایده خلق نکرد که از اونها فایده بگیرد، بلکه تنها برای عبادت خلقشون کرد. یعنی که فایده یگانه برای خلق شدن انسان چی بوده است؟ عبادت. مقصد اصلی برای خلق شدن انسان چی است؟ عبادت. عبادت یک مقصد و مرامی هست که الله تبارک و تعالی برای همین انسان رو خلق کرده است. و اینما اراد المصلحه لهم، هر آینه الله تبارک و تعالی فایده رو تنها برای خود انسان میخواهد. یعنی که الله تبارک و تعالی انسان رو خلق کرده است، میگه که انسان تو من عبادت بکن، در بر من شریک نآر. حاضر همینجا یک انسان الله را عبادت میکنه، در بر شریک نمیآورد، همین فایده کی میکند؟ یعنی فایده گیرنده کی است؟ صاحب فایده کی هست؟ انسان هست. اگر شریک بیارد به الله هیچ ضرری رسانده نمیتواند، لیکن فایده را ضرر کی میبیند اگر شریک بیارد؟ خود انسان. فایده برای کس؟ برای خود انسان است که اگر الله را یگانه عبادت کند، شریک نآورد و بدعت و خرافات نکند، از اینها دور که شد، تنها یگانه الله را عبادت کند، فایده را خودش میگیرد که الله از اون راضی میشه، اون را داخل جنت میکند، در روز قیامت سربلند میشود. اما اگر در برای الله شریک آورد، یکم غضب الله را به سرش میارد و دویم در دنیا خوار و ذلیل میشود و سیوم در روز در قبر با سوالهای منکر و نکیر جواب داده نمیتواند و در روز قیامت شرمنده سربلند کرده نمیتواند، خوار و ذلیل میشود، ضرر به خود انسان برمیگردد. از این حساب است که الله تبارک و تعالی انسان را خلق کرد، فایده برای خود انسان است که میگوید عبادت بکن. لیکن راهبرها که بالای سر مردم در راهبر میشوند و رئیس و کلان میشوند و کارفرما میشوند، اینها فایده را اول برای خودشون میگیرند، بعد یک کمی یک کوچک یک ذره یک پارچه از فایده خودشون برای مردم بیچاره پیشنهاد میکنند. یعنی فایده اصلی اصلا برای خودش است، برای خودی راهبر. اما الله تبارک و تعالی از انسان اینطور نخواسته است، تنها عبادت برای فایده خود انسان است، کردی فایده خودت، نکردی ضرر به خودت. اما اگر زیر دستان برای راهبر اگر خدمت نکنند، راهبر ضرر میبیند، راهبر راهبرش از بین میرود، راهبر دیگر راهبر نمیشود، از بین میرود راهبریش. اما اگر انسان الله را نپرستد، الله تبارک و تعالی را خالق بودنش و معبودی بر حق بودنش از بین نمیرود، او باقی میماند. اگر تو نپرستی کسی دیگر میپرستش، اگر تو شرک و بدعت و خرافات میکنی کسی دیگر الله تبارک و تعالی خلق میکند که اون انسان الله تبارک و تعالی را یگانه و خالص و بدون غبار و بدون شک الله را میپرستد، تو از همون طوری که خودی الله امرش کردگی هست. پس این میباشد معنای یا مضمونی یا خلاصه این آیت که بیانش کردیم. پس در دوامی برای شیخ فوزان حفظه الله تعالی میگه که و مناسبت الآیت للباب، انا همین آیتی که حال خواندیم که و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، الله میگه که من انسان و جن را خلق نکردم جز برای عبادت، همین آیت و این باب چی تعلق دارد؟ و باب چی؟ و باب توحید، کتاب توحید که گفت، در همین باب چی تعلق دارد یا چی مناسبت دارد یا چه ربط دارد؟ میگوید که انها تدل على وجوب التوحیدی، انا همین آیت که در بابی کتاب توحید آوردش، انا همین دلالت میکند برای واجب بودن توحید، که مردم باید همه توحید را برای خودشون لازم بدانند. الذی هو افراد الله بالعبادتی، توحید چی هست؟ توحید همونی هست که بنده الله تبارک و تعالی را یگانه میداند به عبادت. توحید یگانه دانستن الله تبارک و تعالی به عبادت می باشد. لانه ما خلق الجن والانس الا لاجل ذلك، زیرا اینکه الله تبارک و تعالی خلق نکرده است انسان و جن رو جز برای عبادت. مقصد یگانه از خلق شدن انسان چطوری که با مثال ها بیان کردیم چی می باشد؟ یگانه الله تبارک و تعالی را عبادت کردن می باشد. در دوام این برای شیخ فوزان حفظ الله میگه که ما یستفاد من الآیتی، چی فایده گرفته میشود از این آیت؟ یعنی که آیتی که حاضر ما خوندیم در اینجا که و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، از این آیت چی فایده ها ما به دست میاریم؟ چی فایده میگیریم؟ میگه که وجوب افراد الله بالعبادتی على جميع ثقلین الجن والانس، واجب بوده است یگانه دانستن الله تبارک و تعالی با عبادت برای تمام ثقلین. ثقلین یعنی که عالم انس و جن، برای انسان و برای جن واجب بوده است که الله تبارک و تعالی را یگانه عبادت بکنند، در برای شریک نارند، زیرا اینکه از انسان می شود موحید، می شود مشرک، از انسان می شود موحید، می شود مبتدع و بدعتکار، از انسان می شود موحید، می شود که کافر و بدین. از جن هم این طور است، از جن هم جنی هست که مسلمان هست و موحید است، و جینی است که مشرک است، و جینی است که موحد و مسلمان هست و جینی است که مبتدع و بدعتکار و خرافات دوستدار هست، به مثل امروزه خرافات دوستداری ها که اینها هم پیروان همون جین ها هستند. و همچنین از جین هم می شود کافر، یعنی که جین چی دارد؟ به مثل انسان مختلف هست، مسلمان دارد و کافر دارد. پس ما از همین آیت یکم فایده همین را میگیریم که باید انسان و جن هم الله را عبادت بکنن. یکم فایده همین هست. فایده دوم، بیان الحکمتی من خلق الجن والانس. بیان کردن یا روشن کردن درباره حکمت از خلق شدن جن و انس، که الله تبارک تعالی جن را برای چی خلق کرد و الله تبارک تعالی انسان را برای چی خلق کرد. باید دیگر ما این سوال را جواب داشته باشیم، یعنی که اگه انسان ما را پرسد که الله جن را برای چی خلق کرد یا انسان را برای چی خلق کرد، جواب ما آماده و تیار است که لیعبدون، برای الله را عبادت بکنند، چرا که در آیات بیانش کرد الله سبحانه و تعالی. این دویم فایده است. فایده سوم، ان الخالق هو الذي يستحق العباده دون غيره ممن لا يخلق ففي هذا رد على عباد الاصنام وغيرها. میگوید که هر خالق الله تبارک و تعالی، یعنی الله سبحانه و تعالی، هو الذی یستحق العبادته، همون الله هست که لایق و سزاوار و شایسته عبادت می باشد. دون غیره، نه غیر الله، دیگر کسا شایسته عبادت نیست، تنها لایق و سزاوار عبادت الله می باشد. دون غیره، غیر الله شایسته نیست. بیمن لا یخلق، کسانی که خلق کرده نمی توانند، آفریده نمی توانند، ایجاد کرده نمی توانند مخلوق را، پس آنها شایسته عبادت نیست. ففی هذا رد على عباد الاصنام و غیرها. پس در این فایده سیوم از این آیه همین است که این رد می باشد برای عبادت کنهای بوتا و غیر بوتا، یعنی مزار عبادت میکردگی و درخت عبادت میکردگی و سنگ عبادت میکردگی و غیرها دیگر چیزایی را که معبود خود قرار میتند و میرون در نزدش دور میزنند و از اون نمیدون کمک میخواند و دیگر کارها را که میکنند. این آیت رد برای آن همون همه باشد که ای انسان، تو را الله زیبا خلق کرد، تو را الله شایسته خلق کرد، تو را الله تمام اعضای بدن تا مناسب به خودت خلق کرد، تو چرا غیر الله را میپرستی؟ پس بیا الله یگانه را پرست. پس سیوم فایده همین بوده است که یگانه لایق و سزاوار و شایسته عبادت الله هست، نه غیری الله. پس این آیت رد برای کسانی است که غیر الله را عبادت میکنند. حالاتن بعضی مسلمان ها هم هستند که چون مسلمان میدونند لیکن در شرک و بدعت و خرافات غوطیدگی هستند، رد برای همون ها هم هست. و چهارم فایده از این آیت همین است که بیان و غنى الله سبحانه و تعالی عن خلقه و حاجت الخلق الیه لانه هو الخالق و هم مخلوقون. میگه که بیان غنى الله سبحانه و تعالی در این آیت همچنین روشنی می اندازد درباره چی؟ درباره غنى الله سبحانه و تعالی، بی نیاز بودن الله تبارک و تعالی، محتاج نبودن الله سبحانه و تعالی عن خلقه، از خلقش، که الله سبحانه و تعالی به خلقش احتیاج ندارد. الله سبحانه و تعالی به یگان مخلوق احتیاج ندارد، نه به انس، نه به جن، نه به راهبر، نه به کمبغل، نه به دوران، به هیچ کس احتیاج ندارد. و غیره ممن لا و حاجت الخلق الیه، اما مردم باشد چی؟ محتاج هستند به الله تبارک و تعالی. اگر هرچند راهبر هم باشد، رئیس هم باشد، تمام دنیا در زیر دستش باشد، اگر همه چیز داشته باشد، لیکن باز احتیاج به الله تبارک و تعالی دارد که براش رزق بدهد، احتیاج به الله دارد که براش صحت سلامتی بدهد، احتیاج به الله دارد که براش باد و هوای مناسبش بدهد، احتیاج به الله سبحانه و تعالی دارد در همه هر یک لحظه‌اش، هر یک سکونتش، هر یک تپیدن دلش، هر یک حرکتی خونش احتیاج به الله سبحانه و تعالی دارد. لانه هو الخالق، بخاطر چی؟ هم بخاطر چی الله به خلق احتیاج ندارد؟ بخاطر اینکه الله خالق است. خالق احتیاج به مخلوق ندارد هیچگاه. و هم مخلوقون، اما بخاطر چی انسان ها مخلوق ها به الله احتیاج دارند؟ بخاطر اینکه اینا مخلوق هستند. مخلوق احتیاج به خالق دارد و خالق احتیاج به مخلوق ندارد. پس این می باشد چهارم فایده که الله سبحانه و تعالی محتاج احتیاج به کدام بنده ندارد، بلکه بنده ها احتیاج به الله تبارک و تعالی دارن. و پنجم فایده و آخرین فایدهش این هست که اثبات الحکمت فی افعال الله سبحانه. در این آیت پنجم فایده همین است که الله تبارک و تعالی اثبات میکند حکمت را در کارهایش، یعنی که الله سبحانه و تعالی هر کاری که میکند به حکمت نیست، به فایده نیست. انسان را خلق کرد فایده دارد، جن را خلق کرد فایده دارد، و بالای بنده الله هر کاری را که میارد یکان حکمتی دارد، یکان فایده دارد، بی فایده نمی باشد. همه کاری الله تبارک و تعالی فایده در داخلش دارد. پس این هست پنج فایده از این آیه مبارکه و فکر میکنم تا اینجا کفایه میکند، زیرا اینکه طولانی بچم خوب نیسته. و این هست درس امروزه ما و شما، و درس امروزه در اینجا به پایان میرسونیم و یک کفایه که شما برادر و دوستو رو به الله تبارک و تعالی میسپاریم تا درس آینده این کتاب. بارک الله فیکم.